ऐं बेशक अवीं मौत खे उन जे मिलण खां अॻु घुरंदा हुयो, पोइ बेशक उन खे ॾिठव ऐं अवीं निहारींदा हुयो।